हो प्यार की वादियां दे रही है सदा, प्यार की वादियां दे रही है सदा। हो गए तुम कहां, अब तो आ जाओ ना, फूल हंसते नहीं पंछी गाते नहीं, फूल हंसते नहीं पंछी गाते नहीं, एक तुम्हारे बिना अब तो आ जाओ ना। प्यार की वादियां दे रही है सदा, हमसे पहले पहल ये वही है जगह, हमसे पहले पहल तुम मिले थे जहां, अब तो आ जाओ ना। प्यार की वादियां दे रही है सदा, ये तुम्हारे गम में सुलगती पवन, ये तुम्हारे ही गम में सुलगती पवन, जल जाए ये सपनों की बगिया कहीं, जल जाए ये सपनों की बगिया कहीं। उठ रहा तो आ जाओ ना, प्यार की वादियां दे रही है सदा। गीत के रूप में तुमसे फरियाद है, गीत के रूप में तुमसे फरियाद है, समझो दिल की जुबान अब तो आ